dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 17 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 22 dzień czerwca, piątek. No i przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Pojawi się projekt dotyczący walki z pożarami wysypisk. Nie będzie raczej mowy o suszy. O tematach nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu mówi minister Marek Suski. 3 nowe ogniska ASF-u wykryto na Lubelszczyźnie. W całej Polsce to już blisko 30. Święto Kultury Ludowej w Kazimierzu Dolnym. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu będzie poświęcone głównie ustawie, która miałaby zapobiegać pożarom wysypisk, zapowiada szef gabinetu politycznego premiera. Marszałek Sejmu zwołał na jutro prezydium i konwent seniorów, które podejmą decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu. Marek Suski nie wyklucza, że w porządku obrad mogą pojawić się też inne projekty. Są pilne ustawy dotyczące między innymi właśnie pożarów na wysypiskach. Tutaj są rozwiązania ustawowe potrzebne i trzeba je szybko wdrożyć. Pewnie zawsze jak to w porządku Sejmu, ileś tam ustaw zalega, jest po pierwszym czytaniu i tak dalej, więc pewnie to nie będzie tylko poświęcone dwóm ustawom, a jeszcze kilku innym. Minister jednocześnie zdementował informację, jakoby Sejm miał zająć się sprawą suszy. Nadzwyczajne posiedzenie Izby ma się odbyć w środę. Szczepionki przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia będą częściowo refundowane, zapowiada wiceminister zdrowia Marcin Czech. Będzie to 50% odpłatność i ze strony pacjenta będzie to 20 kilka złotych, co uważamy nie będzie stanowiło już bariery finansowej dla zakupu tego szczepienia. Resztę pokryje państwo. Refundacja szczepień u osób 65+, to dobra decyzja, mówi przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Profesor Adam Antczak przypomina, że najwięcej powikłań grypy mają osoby właśnie w tym wieku. To u nich jest najwięcej powikłań, zapaleń płuc, ale także powikłań, o których zwykle nie myślimy. Jeśli zachorujemy na grypę, to mamy szansę mieć zawał serca 6-krotnie wyższą niż ci, którzy nie chorowali na grypę. Ryzyko udaru mózgu także wybitnie rośnie. Krótko mówiąc, szczepienia dają szansę ograniczyć liczbę hospitalizacji. Nowa lista leków refundowanych wejdzie w życie od lipca. Wykaz jest aktualizowany co 2 miesiące. 3 nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń wykryto w Lubelskiem w gminach Ruda, Huta, Dębowa Kłoda i Sosnówka, poinformował główny lekarz weterynarii. W sumie w tym roku potwierdzono 27 ognisk tej choroby. W ubiegłym roku było 81 ognisk ASF u świń. Wykryto ją w Polsce w lutym 2014 roku. Występuje w 3 województwach: podlaskim, lubelskim i mazowieckim. Przypadki ASF-u wykryto też u dzików. Zarażone zwierzęta znajdowano na terenie województw podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Nowy minister rolnictwa mówi, że nie jest zwolennikiem budowy zapory, która miałaby zapobiec rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Zapora miałaby chronić przed migracją zarażonych dzików z Ukrainy, Białorusi czy Litwy. Jan Krzysztof Ardanowski przypomina, że w tym roku ASF występuje regularnie również w głębi kraju. Trzeba bardzo się zastanowić nad tym, jak środki publiczne niemałe zagospodarować. W tej chwili problem szczelności płota to jest jedno, to jest grubo ponad 1000 kilometrów, również przez tereny podmokłe, przez bagna, przez jeziora, przez Puszczę Białowieską, wzdłuż Bugu. Jak zbudować zaporę, żeby Odyniec, który ma 300-400 kilogramów, nie był w stanie tego sforsować? Przecież to jest jak czołg. Prace nad specustawą dotyczącą tej inwestycji Rada Ministrów zawiesiła w maju. Ponad 120 kapel, zespołów śpiewaczych oraz solistów i instrumentalistów z całego kraju zaprezentuje swoje umiejętności w Kazimierzu Dolnym. Rusza tam 52. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Festiwal ma ponad półwieczną tradycję i nie wydaje się, żebym miał się znudzić, mówi kierownik artystyczny festiwalu Andrzej Sar. Okazuje się, że to, co tu słyszymy, ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają ze swoimi pieśniami, utworami z najodleglejszych zakątków naszego kraju, to jest po prostu coś, co jest w sercu, co jest na co dzień, co jest potrzebne, z czym się trzeba dzielić, z czym się chcą dzielić, co jest dla nich piękne, wartościowe. I okazuje się, że jest cała rzesza ludzi, którym też jest to bliskie. Występ w Kazimierzu to duże wyróżnienie, mówi Julia Hampelska z biskupiańskiego zespołu folklorystycznego Incrudo. Można tutaj spotkać każdy region z całej Polski, posłuchać różnej muzyki od północy po południe. Jest duży przekrój i artyści są naprawdę na wysokim poziomie. W programie poza występami konkursowymi znalazły się potańcówki i zabawy ludowe, wystawy fotograficzne, warsztaty śpiewu i tańca oraz targi sztuki ludowej z pokazami rękodzieła. To był serwis Trójki.

Stroje szyłyśmy same, ja i moja koleżanka. To są specjalne sukienki. Barwy oczywiście rosyjskie, czyli biały, czerwony i błękitny. Chciałyśmy wyglądać należycie i pięknie. I rzeczywiście, dziewczęta należycie i pięknie wyglądają. Odkryte ramiona, głęboki dekolt, wcięta talia, rozcięcie, dzięki któremu można pokazać nogi i oczywiście wysoka szpilka. Przyjechało tylu wspaniałych kibiców z innych krajów. Chcę się z nimi być. Jednymi można wpadać w euforię, a innych trzeba pocieszać. To mam nadzieję, że nasza drużyna zagra następny mecz lepiej, bo dziś to nie pokazała się z najlepszej strony. Oj nie, my zawsze mamy trudny start, ale później... No zobaczymy, co będzie później. No i później przychodzą do mnie do biura takie i płaczą dziewczęta. Nauczona doświadczeniem, ostro do sprawy podchodzi przewodnicząca Komisji do Spraw Macierzyństwa i Rodziny Rosyjskiej Dumy Tamara Pletniowa i przestrzega przed zbyt bliską radością ze zwycięstw i zbyt bliską rozpaczą z przegranych. Dzieci później biedne zostają, bo ojciec wyjedzie, a ona zostaje samotna matka. I dobrze jeszcze, jak dzieci są naszej rasy, a jak kolorowe, no to całkiem bieda. Nauczona doświadczeniem powiedziałem, bo pani deputowana lata swoje ma i nie jedno widziała, a doświadczenia, o którym mowa, to... Na trybunach stanowi się ciszej. Na trybunach robi się ciszej i ciszej i już kończy się pora cudów. Żegnaj nasz kochany misiu i wracaj do swego bajkowego lasu. Mówiły słowa piosenki specjalnie napisanej na zakończenie moskiewskiej olimpiady. Na wielkiej trybunie z żywą animacją Misza, maskotka igrzysk, ronił łzę. I łzę ronili uczestnicy igrzysk i kibice. I łzę roniły panny, żegnające uczestników igrzysk i kibiców. Bo zostawały już tylko wspomnienia i zostawało... No tym niemniej, ja znasz, co stradają. Dziewczęta później rozpaczają i rozpaczały jeszcze w czasach radzieckich. Dokładnie liczące wszystko radzieckie państwo bowiem zauważyło, że po olimpiadzie w 1980 roku dwukrotnie wzrosła liczba samotnych matek i także dwukrotnie wzrosła liczba dzieci z innym niż biały kolorem skóry. Podobne dane radzieckie statystyki notowały w 1957 roku po Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży i Studentów. Choć tu, to i my coś powiedzieć możemy, bo swój festiwal też mieliśmy. Następstwa sportowego uniesienia analizował Ernest Zozuń. 17 minut po 17 mam nieśmiałe wrażenie, że ta piosenka daleka jest od sportowego trybu życia. A trudno. Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey River, don't run dry. Give all I got, take care of me. Oh, Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey River, don't run dry. Give all I got to give me. I'm drowning in a whiskey river, bathing the memory mind, witness the flow, filling the amber current, flowing from my mind. A warm and empty heart you left so cold. Whiskey river, take my mind. Whiskey river, take my mind. Don't let her memory torture me. Don't let her memory. Whiskey River, don't run dry. You're all I got, take care of me. Oh, Whiskey River, take my mind. Let her memory torture me. Whiskey River, don't run dry. You're all I got, take care of me. We'll be right back. her take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey River don't run dry. Give all I got, take care of me. Oh, Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey River don't run dry. Give all I got, take care of me. River, take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey River, don't run dry. You've all I got to hear of me. Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Oh, Whiskey River, don't run dry. To Jerry Lee Lewis i Willie Nelson. 21 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani Katarzyna Kłosińska, zawahałem się. Witam panią profesor. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Rafał z Katowic. Tak, od razu przechodzę do listów, bo wiem, że tych listów dużo i problemy niektóre bardzo skomplikowane. Otóż pan Rafał z Katowic pyta, skąd pochodzi słowo wakacje? No właśnie, wakacje się zaczęły. Więc pytanie jak najbardziej aktualne. Oczywiście wakacje się wzięły z łaciny. Tam był rzeczownik vacatio, który oznaczał uwolnienie, oswobodzenie. To są czasami używamy w takim dyskursie, czy prawniczym, vacatio legis sformułowania, prawda? Czyli taki czas odpoczynku, spoczywania ustawy. Tak. Ustawa sobie odpoczywa, jeszcze nie wchodzi w życie od momentu tam podpisania jej i właśnie to vacatio to jest to uwolnienie. I to można rozumieć, że te wakacje to jest tak jakby uwolnienie od szkoły, od obowiązków. Zresztą dawniej mówiliśmy też wakacja, to było w liczbie pojedynczej. I też z tym ma związek słowo wakat, jak się można domyślić. No wakat to jest taki etat, na który nie ma chętnych. Czyli jest wolny, tak? Czyli jest wolny, prawda, bo to łacińskie też wakat pochodzi od słowa wakacja. A przy okazji urlop skąd pochodzi? Urlop to jest też zapożyczenie, tylko że niemieckie. Tam jest urlaub i w języku polskim początkowo oznaczało uwolnienie na jakiś czas żołnierzy. No dlatego, że inni ludzie nie mieli urlopów, to znaczy pracownicy pracowali ciągle, a właściwie ale sobie sami przyznawali wolne, kiedy chcieli, istnieć takie pojęcie, ale to z niemieckiego. Pani Dorota Brajerska pyta, jak do tego doszło, że używa się słów, nadając im przeciwstawne do pierwotnego znaczenia. Tak, i dalej pisze słuchaczka, że na przykład młodzież używa słowa atencja, które jest używane jako wyraz pogardy. I nawet powstało takie słowo jak atencjusz, które oznacza osobę, która za wszelką cenę chce skupić na sobie zainteresowanie. Ja bym nawet rozszerzył ten problem, bo współcześnie czasami to nowe znaczenie jest i przeciwstawne, ale bywa także zupełnie inne. No tak. Nowe. I właśnie tak, jak jest z tą atencją. Bo jak wiemy, to jest takie słowo trochę przestarzałe w języku polskim, oznaczające szacunek, poważanie. Natomiast w łacinie, z którego ta atencja pochodzi, tam atencjo, oznaczał ten wyraz uwagę. I w ciągu wielu wieków u nas to słowo zmieniło znaczenie, to znaczy z uwagi, początkowo była to uwaga, a potem szacunek, no bo na przykład jak ktoś mówił, słuchał go z atencją, to znaczy słuchał go z uwagą, ale ta uwaga mogła być wyrazem, no właśnie, szacunku. I dlatego dzisiaj atencja to jest szacunek. Ale w innych językach, w tym oczywiście w angielskim, który jest, wiadomo, językiem młodzieżowym, znaczy znanym powszechnie przez młodzież, to znaczenie łacińskie się zachowało i w angielskim attention to jest właśnie uwaga. No, attention we francuskim też funkcjonuje. Tak. Attenzione nawet, tak, po włosku. I Dlatego właśnie młodzież dzisiaj używa tego wyrazu atencja. Po prostu nie zna tego dawnego najprawdopodobniej, bo to jest trochę przestarzałe, a przypisuje mu to znaczenie angielskie właśnie. Zwróciłem uwagę na słowo sensat. Kiedyś chyba, mam wrażenie, omawialiśmy to słowo, prawda? Tak. Niegdyś dawniej taki starzec, mędrzec. Człowiek przesadnie poważny, tak. Tak, ale również taki, do którego zwracano się z prośbą o rozstrzygnięcie sporów, bo wiedział troszkę więcej niż inni, a dzisiaj ten specjalista od sensacji. Tak? Ale to właśnie znowu dlatego, że ten sensat w tym pierwotnym znaczeniu wywodził się z języka łacińskiego i dzisiaj już ta łacina nie jest powszechnie znana. Natomiast to słowo zaczęło się kojarzyć z wyrazem sensacja. A co mamy sądzić o takich zmianach znaczeń? No ja oczywiście chciałabym, oswajać żeby... się? No ze wszystkim się musimy oswajać. Tak. Ja oczywiście chciałabym, żeby było one używane tak, jak się do tego przyzwyczailiśmy. I co jest ciekawe, można to zauważyć też na innych przykładach, że pewne zapożyczenia łacińskie jakby wracają do, czy pojawiają się w nowych znaczeniach jakby tylnymi drzwiami przez język angielski. Na przykład tak było z autorem. Dawniej autor to na samym początku to był w ogóle sprawca czegoś w języku polskim. Tak, twórca, na przykład autor fundacji, to założyciel fundacji, autor mego szczęścia też. Natomiast dzisiaj, potem oczywiście przez wiele, wiele wieków mieliśmy tylko tego autora jako twórcę dzieła literackiego, czy jakiegoś innego dzieła, a dzisiaj właśnie za sprawą języka angielskiego mówimy na przykład autor skandalu, autor wypadku, co brzmi w ogóle kuriozalnie, ale na przykład autor bramki, no miejmy nadzieję, że tych autorów bramki w niedzielę będzie wielu. Czy na przykład młodzież używa, nie wiem, czy pan redaktor wie, epicki, przymiotnika epicki, który dla nas, no to jest epicka, może być powieść epicka, tak, prawda? A to jest dla młodzieży po prostu tyle, co wspaniały, świetny. Atencjusz, szczęśliwe, którym, słowo? Tak, o którym pani Dorota Brajerska pisze, to jest ta osoba, która ma zwrócić na siebie uwagę. No, powiedziałabym, skoro atencja już ma to znaczenie dla młodzieży, ma to znaczenie nowe, no to i pewnie ten atencjusz ma jakąś tam rację bytu. Zresztą to jest... Taki wyraz bardzo ekspresywny. Pani Ewa zauważyła coś w komentarzach po meczach, ale pewnie ja zauważyłem, że to również takie sformułowania często padają z ust komentatorów podczas spotkań. O co chodzi? Chodzi o to, że ludzie mówią i słuchaczka to zauważyła, ja też zauważyłam i bardzo dziękuję pani Ewie za ten list. Na przykład strzeliliśmy gola, albo byliśmy za słabi, albo musimy w następnym meczu musimy się bardziej postarać. I pani Ewa pyta, no nasuwa się pytanie, kto strzelił gola, kto musi się postarać? My czy piłkarze? Usiekliśmy bohuna, tak? Tak, usiekliśmy bohuna. Takie używanie my zamiast on albo zamiast oni jest wyrazem takiego bardzo silnego utożsamiania się. No tak, bo gramy z drużyną, prawda? No tak, bo to, tylko że to jest niebezpieczne, jak drużyna przegra, to wtedy bardziej boli, prawda? Co zauważyłam, tej formy używają też często mamy, a właściwie jeszcze częściej babcie, gdy mówią o dzieciach. I ja powiem, że to jest, no, nie zalecałabym, bo to jest zbyt silne chyba utożsamianie się z dziecka, na przykład no zrobiliśmy dzisiaj kubkę do nocniczka, prawda? Albo umiemy już pić z kubeczka. Tak. Tak, no, kto tę kubkę zrobił, to jest do tego nocniczka. Ale ja zauważyłem coś w życiu radiowym, bo często słyszę z anten różnych, na przykład zagramy piosenkę. Czyli ja zagram i Eric Clapton, prawda? No, ale też w tym slangu radiowym ten czasownik zagrać znaczy, nie, znaczy tyle, co nadać, wyemitować. Proszę zobaczyć, że na przykład... To bardzo proszę, nadamy piosenkę. Tak. No tak, ale jeżeli pan redaktor może z Ericiem Claptonem zagrać, prawda? To jak życzę, potrafię? Proszę bardzo. Jak umiesz, to zagraj. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Katarzyna Kłusińska, do usłyszenia. We walk along, long sandy road. Squeeze my hand, I wanna show where I used to go. 16 horses pass us by. Nobody knows what's in our souls. Don't be afraid, we'll be alone. In place where I used to go. Panie Przemysławie, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam panie Kubo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem zgłosić zdarzenie na 62 kilometrze autostrada 4 w kierunku Zgorzelca. Amerykańscy bracia znowu nie zmieścili się w drodze, no i tworzy się korek, jest objazd węzła Krzywa w kierunku na Zgorzelec. Chodzi o autostradę A4, tak? Autostrada A4, tak jest. Pani profesor, przyznam, wychodząc ze studia powiedziała, że to żadna nowość, że proszę dzwonić wtedy, kiedy autostrada A4 będzie przejezdna, ale bardzo panu dziękuję za komunikat. Pozdrawiam. Zameduję, czuwaj. Do usłyszenia, czuwaj, 7 trójek na początku 22. Iowa Super Soccer. Od pewnego czasu, proszę państwa, mam wrażenie, że w piosenkach pojawia się pewne słowo klucz. Jeżeli znajdą państwo klucz do klucza, to prosimy o telefon. Czeka nagroda. Program trzeci, 17.30 minęła. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejm zajmie się m.in. nowelizacją ustawy dotyczącej pożarów składowisk odpadów. Posłowie nie zajmą się za to sprawą utrzymującej się suszy, powiedział Polskiemu Radiu szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Minister podkreślił, że w sprawie suszy nie potrzeba na razie nowych ustaw, bo szacować szkody i przyznawać odszkodowania można na podstawie obecnych przepisów. Marszałek Sejmu zwołał na jutro prezydium i konwent seniorów, które podejmą decyzję o zwołaniu w środę nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu. Włoski rząd apeluje do Malty, żeby przyjęła statek organizacji pozarządowej z ponad 200 migrantami uratowanymi na Morzu Śródziemnym. Wcześniej szef włoskiego MSW ogłosił, że jednostka nie zostanie przyjęta we włoskich portach, bo bezprawnie posługuje się holenderską banderą. Włoski minister infrastruktury i transportu oświadczył z kolei, że wszystkie statki organizacji pozarządowych, które działają nielegalnie i spekulują, jak to ujął minister, pontonami śmierci, muszą zostać skonfiskowane. Wcześniej Malta nie przyjęła statku Aquarius z ponad 600 migrantami. Jednostka zawinęła w niedzielę do Walencji w Hiszpanii. To ponad 260 imprez muzycznych, literackich, filmowych, teatralnych i kulinarnych. W Krakowie rozpoczyna się 28 już Festiwal Kultury Żydowskiej. Tematem dwie ważne rocznice, a hasłem Syjon. Pierwsza z tych rocznic to jest 70. rocznica powstania państwa Izraela, a druga z tych rocznic to jest stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlaczego Syjon? Dlatego, że Syjon to nie tylko jest miejsce, nie tylko punkt geograficzny na mapie, ale jest też także symbolem pewnych tęsknień, marzeń, pragnień za tym, żeby mieć swój własny kraj, swoje własne miejsce na ziemi. I to marzenie właśnie spełniło się 70 lat temu dla Żydów, 100 lat temu dla Polaków. Mówi wicedyrektor festiwalu Robert Gądek. Na imprezie zaprezentowane zostaną najciekawsze dokonania kultury żydowskiej w kraju i na świecie. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Do wysłuchania audycji zaprasza sponsor, firma Tauron. Sprzedawca prądu i gazu z zestawem czujników. Ekonomia w Trójce. W studiu Karolina Mózgowiec. Poseł PiS Adam Abramowicz został rzecznikiem małych i średnich firm. Jest to nowy urząd przewidziany w obowiązującej od marca konstytucji biznesu. Rzecznik przez 6-letnią kadencję ma reprezentować interesy przedsiębiorców w sporach z urzędnikami. Będzie to urząd nastawiony na maksymalne efekty. Będziemy mieli oddziały w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. I także, żeby jakby dostępność do urzędu była ułatwiona. I sama Warszawa, to mamy tam zajmować się interwencjami. Abramowicz zapowiedział, że rezygnuje z mandatu poselskiego i członkostwa w partii. OPEC zwiększy wydobycie ropy o 1 000 000 baryłek dziennie. W rzeczywistości może być to dużo mniej, bo kilka krajów będzie miało problemy ze zwiększeniem wydobycia. A to znaczy, że ceny ropy, a więc także ceny paliw na stacjach na razie nie spadną. Możemy za to liczyć na słabszego dolara, w którym rozliczana jest ropa, komentuje Konrad Białas, główny analityk TMS Brokers. Spadek wartości dolara o jakieś 3-5%. Który może nam nastąpić do jesieni, no on tutaj daje potencjał do tego, że również powinniśmy to odczuć w cenach paliw.

reklamy. 21 minut pozostało do 18. Dar młodzieży, proszę Państwa, wczoraj rano opuścił niemiecki port Bremerhaven. Zaraz po wyjściu w morze na pokładzie rozpoczęły się przygotowania do sztormu. Fale miały 5 metrów, wiatr osiągnął siłę 9 w skali Beauforta. Bosman Tomasz Okowiński. Jest takie stare powiedzenie rybackie i mówią tak: jak mewa na wodzie siędzie, sztorm był albo będzie. Bo ptaki albo siadają na wodzie, jak jest płasko, czyli odpoczywają przed sztormem, a jak się skończy, to znowu odpoczywają po sztormie. Trzymasz się? Trzymam się. Wszystko wypadło z lodówki. No i teraz muszę posprzątać, bo się pobiły butelki. I chyba jakoś zamknąć lodówkę bardziej na stałe. Weźmiesz sobie 2 ludków, dam ci linkę, pójdziesz do salonu, powiążesz krzesła, żeby nie latały. Zrozumiano? Bosmański, pokaż, ja chcę widzieć twoją twarz. Znasz swoje obowiązki? Obchód, szklanki. Patrzenie do góry na żagle, tak? Jak coś rozwieje albo coś zleci, od razu mnie lokalizować i ten. Ja cię widzę na pokładzie. Reszta wachty, zakaz w ogóle wychodzenia, chyba że zajarać, piarnąć i z powrotem się chować. Cały czas mówiłam, że ja chcę zobaczyć, jak będzie sztorm wyglądał na morzu, na żaglowcu. Mam chorobę morską lekką, ale się trzymam. Ostatnie kilka minut wachty i od razu do łóżka. Nie idę nawet na dojadkę, bo na mesie studenckiej lata się 2 metry góra-dół. Woda przelewa się przez wysokie burty statku, buja 3 razy mocniej i jest naprawdę niebezpiecznie. Trzeba wszystkich pilnować nawzajem, żebyśmy się cały czas mieli na oku. Jak chcecie wyjść, to wolałbym, żebyście wychodzili tylko w tym rejonie. Klatka C, tu, a tam wszystko klozet zamknięte. Trzecia wachta! Zdjęłam obrusy i zostały tylko maty antypoślizgowe. Krzesła prawdopodobnie przywiążemy do podłogi, bo mogą w nocy latać. Patrząc po tym, co jest teraz, a wieczorem ma być jeszcze gorzej. Na pokładzie rozciągamy sztorniny. To są takie zabezpieczające wzdłuż pokładu, dlatego że będziemy w przechyle. Ludzie, żeby nie lecieli aż do samych relingów, to skracamy szerokość pokładu. Tak? Laptopy, komórki, wszystko, co jeździ, musi być zaształowane, no bo niestety potem w tych ich kubrykach to wygląda po prostu jak w pralce. Jak roznosiłam obiad, to w pewnym momencie lewitowałam, bo opadła rufa, a ja szłam i nogi zostały u góry. Weźcie sobie ten brezent, przesuńcie bardziej tutaj pod tą burtę, bo przyczepimy ten garnek do relingu tutaj, żeby nam nie zjeżdżał. Wnosimy duży gar ziemniaków. Zazwyczaj są to 2 worki 30-kilowe. Siadamy w okręgu i obieramy. Czemu te ziemniaki obieracie akurat o północy? Może po prostu pierwsza wachta jest przydzielona do obierania ziemniaków. To już jest chyba taka tradycja. Większość tutaj to faceci. A to czymś się różni ziemniak obrany przez faceta? Są bardziej kanciaste. Mam nadzieję, że nabiorą pokory do morza. I wejście do rzeki, do jeziora czy do morza, to pierwszy będzie chwila zastanowienia się, czy ja z tej wody wyjdę. Morze jest piękne, cudowne, ale nie znosi fuszerki. Jeden błąd i po prostu źle się kończy. Dar młodzieży płynie teraz przez Morze Północne, następnie kanał La Manche, wyjdzie na Atlantyk, a w środę wpłynie do francuskiego Bordeaux. Na pokładzie żaglowca wraz z załogą ze sztormem walczyła nasza dzielna żeglarka Agnieszka Szwajgier. Program trzeci za 18, prawie za 17, 18. Panie Bogdanie, króciutko proszę, bo za chwilę Puls Trójki. Witam, halo. Dzień dobry. No, dzień dobry. Była audycja o... Oj Boże, zapomniałem tego tytułu. Chodziło o zmianę znaczenia słów. Co w mowie piszczy, tak. Co w mowie piszczy, właśnie. Przypomniało mi się nasze polskie słowo, no zjadliwe. No, kiedyś oznaczało coś jadowitego, coś toksycznego, coś takiego złego. Obecnie oznacza coś takiego, no może też nie najlepszego, ale takiego, co da się zjeść, jest zjadliwe, nie? Tak, to jest takie wyrażenie współcześnie nieco slangowe. Da się zjeść, to prawda. Pozdrawiam, dziękuję za przykład, kłaniam się panu. Pozdrawiam również, dziękuję. 7 trójek na początku, 22, program trzeci. King. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. W studiu w Katowicach europarlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. W studiu Trójki wiceprzewodniczący Parlamentu Dzień Europejskiego, dobry. Europoseł SLD Bogusław Liberacki. Witam Państwa. Unia Europejska przyjęła niekorzystną dla Polski dyrektywę dotyczącą pracowników delegowanych. Polska sprzeciwiała się tym regulacjom, ostrzegając przed protekcjonizmem. Nowego prawa nie udało się jednak zablokować. Szanowni Państwo, to będzie duży problem dla polskich firm? Pani poseł? Oczywiście, że to będzie duży problem i tak naprawdę te działania są działaniami szkodliwymi dla Unii Europejskiej, bo przecież chodzi o to, żeby był wolny przepływ usług, towarów i ludzi. To są działania absolutnie protekcjonistyczne i te działania nie budują tak naprawdę wolności gospodarczej w Unii Europejskiej. Francuzi chcą swój rynek chronić, oni są w głównej mierze autorami tych zapisów. Tak więc uważamy, że to te rozwiązania są absolutnie niedobre. Mówi pani, że Francuzi chcą chronić swój rynek, ale też przecież Francuzi zyskują na tym, że polscy pracownicy delegowani, tańsi pracownicy pracują na rynku francuskim czy też na rynku niemieckim. W angielskim mówi się o takiej sytuacji win-win, kiedy dwie strony wygrywają. Tutaj zdaje się, że jest sytuacja lose-lose, bo i my zyskujemy na tym, że wysyłamy pracowników i tamta strona też zyskuje, panie przewodniczący. Jak pan ocenia tę tutaj sytuację? Mój pogląd jest na ten temat nieco odmienny, dlatego że po pierwsze i zasadniczo to nie polskie firmy, tylko firmy w Polsce. A ile jest tych polskich firm? A to jest zupełnie osobna sprawa. I sytuacja następująca, kiedy firma obca, która ma swój oczywiście fabrykę w Polsce, wysyła Polaków, żeby pracowali w jej firmie macierzystej, ale za polskie stawki, to wtedy ja uważam, że tym Polakom dzieje się krzywda. Dwa, wsłuchałem się również w stanowisko związków zawodowych. Ostatnio dostałem nawet pismo związków zawodowych Solidarność kierowców, ale co do kierowców to jest osobna sprawa, którzy chcieliby, żeby Polacy wyjeżdżający do pracy na teren innych państw Unii Europejskiej dostawali przyzwoitą pensję. My nie jesteśmy także zainteresowani tym, żebyśmy wyjeżdżali, i to jest mój pogląd, w imię tak zwanego patriotyzmu gospodarczego, żebyśmy wyjeżdżali masowo, czy nie wracali, bo potrzebujemy bardzo radykalnie zwiększyć zatrudnienie w Polsce. Brakuje nam już kilkaset tysięcy pracowników. Ratujemy się tymi, którzy przyjeżdżają z Ukrainy do nas do pracy. I wreszcie Jest swego rodzaju presja także i ja tutaj cieszę się, że i rząd wychodzi naprzeciw temu, żeby w Polsce rosły pensje. Po prostu my musimy coraz Pani bardziej poseł, w Polsce to w takim razie może powinniśmy podziękować prezydentowi Francji. Panie redaktorze, my chcemy konkurować na rynku pracy. Nasi pracownicy, którzy w ramach właśnie delegowania wykonują swoją pracę poza Polską, żyją tak naprawdę w Polsce, żyją tutaj ich rodziny i my konkurujemy tak naprawdę kosztami pracy i dlatego te firmy polskie są w stanie delegować pracowników do wykonywania zadań. Jeśli te koszty będą zrównane, to trzeba świadomym być tego, że skutek będzie bardzo oczywisty. Znaczna część tych firm po prostu upadnie, nie będzie w stanie konkurować na tych zachodnich rynkach. To jest ewidentne działanie wymierzone w kraje Europy Środkowo-Wschodniej i tak naprawdę niesłużące rozwojowi gospodarczemu, budowaniu siły tych firm, które delegowały pracowników i dawały im szansę oczywiście zarobić znacznie więcej niż w Polsce. Ale tak jak powiedziałam, konkurowaliśmy kosztami pracy. Tutaj dodajmy, jeśli możemy, bo mówimy o pracownikach wysyłanych przez firmy, ale nie mówimy o pracownikach w transporcie międzynarodowym, bo ta sprawa jeszcze nie została rozstrzygnięta. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego minimalną liczbą głosów poparła wyłączenie transportu międzynarodowego z dyrektywy o delegowaniu pracowników. Później Parlament Europejski tę decyzję zmienił, czyli poparł niekorzystne dla nas rozwiązanie. Panie profesorze, panie przewodniczący, tutaj mówił pan o firmach, które działają w Polsce, ale są firmami zagranicznymi. W przypadku transportu międzynarodowego to zdecydowanie to są firmy polskie. Tak, i tutaj kategorycznie różnimy się z naszymi kolegami z państw wysoko rozwiniętych. O co chodzi? Jeżeli my eksportujemy polskie dobra, towary i przewozi to polski przewoźnik, to znaczy, że my wyeksportowaliśmy towar i usługę transportową. Jeżeli importujemy polski przewoźnik, wracając z Niemiec, z Francji, skądkolwiek, przywozi ten towar, to znaczy, że my importujemy tylko towar, a nie importujemy obcej usługi transportowej. I to jest bardzo duża zaleta. I to jest pierwszy punkt. Punkt drugi. Kierowca nie kwalifikuje się pod definicję pracownika oddelegowanego. Bo mówiliśmy, pracownik oddelegowany jedzie na jakiś czas pracy, pół roku, rok, dwa lata. Kierowca jedzie na dwa dni, pięć dni i wraca. I następnym razem wcale nie musi wrócić do tego samego państwa, czyli on nie jest oddelegowany. Unia Europejska chce, Komisja Europejska chce, żeby po trzech dniach ten pracownik, który wyjeżdża za granicę, był już uznany za pracownika delegowanego. No i wtedy wchodzi tutaj płaca minimalna, wchodzą wszystkie obowiązki związane chociażby z kodeksem pracy. Jak ta sprawa się zakończy? Bo ona nadal jest otwarta, ale wydawało się, że na początku no, mamy szansę ją wygrać. Teraz nie, pan, jeszcze, chyba nie. Jeszcze gorzej, dlatego że to oni próbują nam narzucić wielką biurokrację, bo firma, która wysyła kierowcę i kierowca, który tam jest, musi prowadzić biurokrację, bo on od tego punktu przekroczył granicę na przykład francusko-niemiecką. Teraz ma inne stawki, to musi być po francusku i tak dalej. I z tego punktu widzenia to jest nie do przyjęcia. Natomiast w Komisji Transportu my uzyskaliśmy wysoką przewagę, bo w samym głosowaniu to było 27-21. 20, tak. To jest 6 głosów, to jest dużo, to jest 1/4. Ale już na forum plenarnym Polska przegrała. Nie, nie. Drugie było głosowanie właśnie, które na forum plenarnym przegraliśmy, czyli dopuszczenie do negocjacji. Tam było 29 głosów za tym, żeby wejść w drugą fazę negocjacji już tego uchwalonego projektu. A 11 przeciw. I tutaj dopiero przegraliśmy na forum plenarnym, pomimo że przewaga była bardzo istotna. Teraz w przyszłym tygodniu, i to myślę, że z pani poseł Wiśniewska też się zgodzi, będziemy tworzyć. Zbieramy już podpisy, tworzyć wspólny front, żeby możliwie dużo uratować. Sądzę, że jest jakaś szansa i ja to robię w swojej grupie, współpracujemy. Chyba cały zespół Polski, żeby jak najwięcej z tego uratować, tak jak chcielibyśmy. Przede wszystkim ten eksport-import. Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość. Trzeba powiedzieć, że polski transport samochodów ciężarowych to 30% rynku europejskiego. To są właśnie nasze polskie tiry. Jeśli chodzi o same ciężarówki, to mówimy tutaj o naprawdę bardzo dużej skali. 200 tysięcy ciężarówek jeżdżących po Unii Europejskiej to są właśnie firmy, ciężarówki, których właścicielami są polscy przedsiębiorcy. Oczywiście zgadzam się z panem profesorem, że biurokracja i administracja, która miałaby towarzyszyć tej zmianie, będzie absolutnie nie do udźwignięcia. Szanowna pani, w takim razie skąd wynika ten opór? Czy to jest opór wynikający z przesłanek ekonomicznych, czy to jest opór polityczny państw takich jak Francja, Niemcy, Belgia, bo to one forsują te rozwiązania w Komisji Europejskiej? Oczywiście bardzo trafnie pan redaktor zdiagnozował, dokładnie te kraje lobbują za tego rodzaju rozwiązaniami. My tworzymy grupę państw, szczególnie tutaj z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale też przecież Hiszpanie nas popierają w tych kwestiach. Jesteśmy konkurencyjni. To są kierunki, które i działania, które szanowna tak pani, naprawdę martwię się tylko uderzają w podstawowe zasady Unii Europejskiej. Martwię się tym, że Emmanuel Macron w swojej kampanii prezydenckiej wyborczej zapowiadał, że doprowadzi do wprowadzenia z polskiego punktu widzenia tych niekorzystnych przepisów. W przypadku pracowników delegowanych w tej pierwszej grupie tak się właśnie stało. No, powstaje obawa, czy jeśli Francja będzie tak zdeterminowana, to jeżeli chodzi o transport, może się dla nas skończyć to podobnie. Panie redaktorze, dopóki piłka w grze, pracujemy w grupach, pracujemy między frakcjami, szukamy sprzymierzeńców i podejmujemy wszelkie działania. Już sam sukces w Komisji Transportu był naprawdę bardzo wymowny. Myślę, że pan profesor zgodzi się ze mną, że to po raz pierwszy Parlament Europejski zmienił mandat wynegocjowany, wygłosowany w czasie posiedzenia Komisji Branżowej. Tak więc przed nami jeszcze bardzo ważne dni wytężonej pracy i lobbowania, żeby ten kompromis, który został w komisji wypracowany, został zachowany. Bogusław Liberacki, jak pan patrzy na tę sprawę tak realnie, oceniając nastroje w Europarlamencie, oceniając nastroje w Brukseli, to co się już wydarzyło, tak z ręką na sercu, Polska jest w stanie obronić te korzystne dla nas rozwiązania? W tej chwili to nie jest kwestia, czy Polska jest w stanie obronić, czy my sobie poradzimy, ponieważ rząd polski jeszcze nie został włączony. Natomiast tak, ja tu się zgadzam z tym, że to jest w dużej sprawie aspekt niestety polityczny, mniej gospodarczy, dlatego że w interesie Unii Europejskiej jako całości leży podnoszenie konkurencyjności gospodarki, a bez transportu efektywnego, taniego, nie ma po prostu konkurencyjności gospodarki. Jest szansa, ja rozpoczynam od poniedziałku po południu w swojej grupie, bo pamiętajmy, to jest druga największa grupa, to jest 190 głosów, 215 są chadecy. Jeżeli my w tych dwóch grupach uzyskamy zmianę, jest jakaś szansa, dlatego że powstaje nowy zapis dotyczący pracowników oddelegowanych, kierowców, także kierowcy obsługujący eksport, import, mają szansę nie być pracownikami oddelegowanymi, tylko mają szansę funkcjonować na zasadach dotychczasowych. Zostaje inna kategoria, czyli tak zwany kabotaż, ale przy czym kabotaż chciałbym także podzielić na dwie części. Jazda powrotna. To nie jest kabotaż. W drodze powrotnej samochód powinien jechać ładowny, a nie pusty. Czyli być może uda mi się tutaj i liczę na to, zgodzili się Państwo, że to jest kwestia bardziej polityczna niż ekonomiczna. Jeszcze chciałem szerzej na ten problem spojrzeć. Jak pamiętamy, Komisja Europejska w sierpniu ubiegłego roku zablokowała tak zwany podatek od hipermarketów, który chciała wprowadzić Polska. Wtedy komisja tłumaczyła, że to małe sklepy o niskich przychodach zyskałyby przewagę nad handlowymi gigantami, które są zwykle zachodnimi korporacjami. I dodajmy, że podobny podatek ma Francja, ma chociażby Hiszpania. Czy jest taka uzasadniona obawa, że komisja, mówiąc wprost, sprzyja interesom pewnych państw kosztem innych? Pani poseł. Panie redaktorze, jeśli byśmy właśnie mieli w taki sposób na wszystkie sprawy patrzeć, to w zasadzie bylibyśmy strasznymi eurosceptykami. My podejmujemy działania, które mają przywrócić pewien porządek rzeczy. Jeśli chodzi o sprawy z transportem, czyli takie obawy są nieuzasadnione, przepraszam, są jednak uzasadnione, po prostu pan nazywa rzeczy po imieniu, ale proszę zwrócić uwagę, jeszcze wracając do tego wątku podstawowego, pracowników zatrudnionych w transporcie. Pani poseł, musimy kończyć. Bardzo ważną kwestią jest, żeby posłowie Platformy w swojej wielkiej rodzinie politycznej EPL-u zaczęli lobbować na rzecz dobrych, nie tylko dla Pani Polski, poseł, musimy tu postawić kropkę i chciałem ostatnie zdanie i komentarz poprosić przewodniczącego Liberackiego. Mamy 4 dni przed sobą. Zbierania podpisów, przekonywania, także na forum grup politycznych, i chcę wytłumaczyć bardzo jasno. Stanowisko, które płynie z Komisji Zatrudnienia, która nie zna realiów transportowych, powinno być zmodyfikowane i Szanowni zrobimy Państwo, wszystko, co w naszej mocy. Musimy kończyć. Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, Bogusław Liberacki, SLD, Marcin Pośpiech. Kłaniam Dziękuję się do usłyszenia. Bardzo. Miłego weekendu życzę. Dobrego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Hej, Saturn, co wygracie? Wypustę lotów i dla klientów macie! Hej, Saturn, strzelamy wam gola! W naszych lodówkach jest Coca-Cola! Teraz w MediaMarkt. Do każdej zakupionej lodówki dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do lodówki Side by Side LG z funkcją Door in Door za jedyne 4999 zł. Dodajemy aż 250 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt. Precz z nudą. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. W drogeriach Hebe zmieniamy oblicze lata. Tylko teraz wybrane marki makijażowe aż 40% taniej. Promocja trwa do 27 czerwca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Oglądaj Mundial jak tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Zawsze budzę się w dobrym humorze. A słońce zawsze świeci prosto na mnie.